Сергей слухаў звыкла ўважліва, але думкі ягоныя ішлі ў другім кірункам. Думалася пра тое, што хутка ён паедзе ў Маскву і хоць на кароткі час вырвецца са звыклага кола свайго існавання. Прыкра, што не пойдзе кінаплёнка пра дзіцячы садзік, але не сварыцца ж за гэта з шэфам, тым больш што ўрэшце самі здымкі зрабілі ўжо сваю справу, садзік здадуць у тэрмін. Чаго ж так пагана на душы? Што не дае спакою? Можа, і сапраўды пакрыўдзіў Галачку. Што яна там гаварыла пра хлопца? Нібыта ён падобны на яго Сергея. Сергей заплюшчыў вочы, і памяць паслужліва падказала здымак. Юнак, што трымаў за руку дзяўчыну, быў сапраўды дзіўна знаёмы Сергею. Шырока расстаўленыя вочы, пукаты лоб пад шапкай цёмна-русых валасоў, цвёрды рот, які непрыкметна змякчала ўсмешка. Цікава, дзе гэта ў яго з'явіўся двайнік? З якой мясціны прывезлі карціну? Выстаўка ж рэспубліканская, значыць, з нейкага абласнога цэнтра. Праўда... Правда, хлопец гэты надта падобны да Сергея. Ну, не такога, які ён зараз, а маладзейшага, гадоў на 10-12. Цяпер ён патлусцеў. Твар часам набывае шэры, змучаны выгляд, ты акуляры. Ён цяпер не надта падобны да гэтага малойчыка шыракаплечага, даўганогага з постаццю футбаліста. І ўсмешка такая ў яго Сергея амаль не з'яўляецца. Прыкра. Ну, нічога. Не такі ён і цяпер паганы. Праўда, сённяшнія ільвіцы не лічыцца, яны такія гатовы кідацца і на Якуба Сачыўку, абы таго паказвалі па тэлебачанні. Але ж было крыху прыемна, калі гэтая рыжая ці зялёная адыходзіла ад яго бокам, не зводзячы вачэй. А дзяўчына, што побач з тым хлопчуком на карціне, таксама нібыта на некага падобная. Маленькая, з бялявымі кудзеркамі. Не, такіх ён бачыў шмат. Не знешнасць у яе знаёмая, а выраз твару. Нешта няўлоўнае, юны твар, на якім лёгкі цень, смутак, недзе ў куточках вуснаў, усміхаецца вясёлая, а смутак. Адразу бачыш, ёсць у яе такой вось дзяўчынкі нешта за душой, перапакутаванае, перажытае. Думкі Сергея ўвесь час вярталіся да здымка. І чым больш ён думаў, тым больш здавалася яму, што ён і сапраўды бачыў усё тое, што ёсць на карціне, і раку, што гэтак жа блішчала і пералівалася на сонцы, і вяршаліны соснаў унізе, і нават сонца вось так стаяла над галавой. Больш таго, нейкае пачуццё нібы таксама знаёмае ўлівалася ў грудзі, так што туга ўсё больш і больш апаноўвала Сергея. Што за насланнё? Што гэта за карціна? Хто яе аўтар? Галачка гаварыла, нібыта нейкая жанчына, жанчына-мастачка. Мастачка. А, не, гэта смешна. Не можа быць. Няўжо гэтую карціну магла намаляваць Зіна? А чаму б і не, чаму б ёй не маляваць? Якраз цяпер, калі ў яе развязаны рукі, калі дачка яе ўжо вырасла, колькі ёй Юльцы? Можа быць, гадоў 16? Так, здаецца, всё гэта было 10 гадоў назад, калі ён, Сергей, прыехаў на перадыпломную практыку у той абласны горад. А можа, яна выйшла замуж, і ў яе другое дзіця, так што рукі ў яе не развязаны. Можа быць, і такое. Што ёй сапраўды? Всё жыццё цяпер сядзець ля акна і тужыць па ім Сергею? І ўвогуле, ці мала бывае супадзенняў, карціна можа быць не яе. Дарэчы, даведацца пра гэта проста варта пайсці ў музей самому ва ўсім пераканацца. Якая яна цікава цяпер стала. пастарэла, можа, расплылася, ці працуе на той фабрыцы і кім. Цікава было б даведацца, пабачыць яе, пасядзець у рэстаране, успомніць мінулае. Якім жа ён быў тады зялёным пачаткоўцам, як самаўпэўнена трымаўся ў рэдакцыі гэткім сталічным журналістам, што прыехаў у правінцыю. Нас цікавіць сучасны малады чалавек, яго погляды, работа, захапленні, сказаў яму, даючы заданне загадчык аддзела, і Сяргей запісаў усё слова ў слова, пасміхаючыся з манеры загадчыка гаварыць хадульнымі заштампаванымі выразамі. У душы ён пацішаўся і з гэтых шырокіх зашмальцаваных галіфе, якія аблягалі худы загадчыцкі жывот, і якія мода абагнала самыя лепшыя гадоў на 30. І з ягонай нейлонавай сарочкі, якая так і прасілася ў пральну, і са стаптаных абцасаў, ад чаго загадчык туліў ногі глыбей пад крэсла. Ведаў жа, што гэты пасівелы чалавек прыйшоў у газету адразу пасля вайны і канчаў універсітэт завочна, падымаючы на ногі плойму дзяцей. Але ўсё роўна недзе ў душы ганарыўся сваёй інтэлектуальнай перавагай і прагнуў даказаць яе, і рваўся на фабрыку, як малады ганчак. Ось там, на фабрыцы, ён упершыню і ўбачыў Зіну. Перад гэтым ён гадзіну марыў чарнявую весялушку з вузкімі цёмнымі вачыма, камсамольскую сакратарку. Як жа яе? Здаецца, Валя. Ён выпытваў яе звесткі пра фабрыку. Валя бегала то ў аддзел кадраў, то да тэхнолага, дыктавала яму прозвішчы, а ён ненасытна страчыў у блакноце. Блакнот быў нейкі імпартны, падораны адной з матчыных сябровак, і Валя зачаравана глядзела то на глянцавыя, як адпаліраваныя лісты, то на Сяргея. Ён прыйшоў на фабрыку франтам, у выдатна выпрасаваным светлым касцюме, у модных вастраносых чаравіках, і, відавочна, запаланіў яе сэрца. «Дык каго ж мы выберам для партрэта нашага маладога сучасніка?» – спытаўся ён нарэшце, ўжо гаспадаром, раскінуўшыся ў крэсле ў яе невялічкім кабінеціку, завешаным плакатамі і ўзорамі камсамольскіх дакументаў. «Мне здаецца цікавай...» – ён глянуў запісы. «Раевская, Зіна. Самыя высокія паказчыкі, самадзейная мастачка. Яна пасіўная ў грамадскіх адносінах», – паспешліва адрапартавала Валя. «Ды не так лёгка з ёй размаўляць, ледзь што не так на смех падыме, язычок што брытва». «Цудоўна», – узрадаваўся Сяргей. «Пайшлі да яе. Не, спачатку пойдзем у ваш выставачны салон, паглядзім яе работы». «Там толькі адна», – Валя не зразумела іроніі. «Пайшлі, ключ якраз у мяне». «А ключ навошта? І калі глядзяць карціны пасля змены, ці што?» Ужо з непрытоенай насмешлівасцю спытаўся Сяргей, і Валя пачырванела, амаль пабегла наперад, а ён, ідучы следам, разглядаў яе постаць, і вочы яго былі такія насмешлівыя, як і думкі. Калі б Валя азірнулася, ён імгненна здолеў бы схаваць усё ў сабе, і яна, нічога не разгадаўшы, гэтак жа ветліва гаварыла б з ім, як і другія, як той загадчык, напрыклад, што на развітанне моцна паціснуў ям руку, ад чаго Сяргею стала тады на момант няёмка, нават прыкра. Калі б людзі азіраліся хутчэй, яны маглі б многае заўважыць. Але яны ў асноўным даверлівыя людзі. Яны, раз другі ўгледзеўшыся ў цябе, перастаюць гэта рабіць і прымаюць цябе ўжо аднолькава. Толькі не рабі нічога такога яўнага, каб выбіцца з гэтага стэрэатыпнага іх успрымання. Тады будзеш бачыць сябе ў іх вачах такім, якім хочаш бачыць. Як яму было смешна, калі, гаворачы з якой-небудзь матчынай прыяцелькай, ён моўчкі пацяшаўся з яе твару і касметыкі, кпіў з прычоскі, а тая, гледзячы ў шырока адкрытыя наіўныя вочы, гаварыла пасля маці: «Які цудоўны твой сярожка». Яны з Валяй доўга ішлі па калідорах, пакуль яна не завяла яго ў невялікі чыстенькі пакой, дзе па сценах былі развешаны рознакаляровыя этюды, акварэлі, некалькі карцін.